taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 grudnia, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. O potrzebnych zmianach w Unii Europejskiej oraz przyszłej współpracy w Europarlamencie dyskutowali w Warszawie liderzy partii konserwatywnych i prawicowych z Europy. Trwa akcja ratunkowa w kopalni w Rudzie Śląskiej. Po wstrząsie pod ziemią zostało uwięzionych dwóch górników. Z jednym nawiązano kontakt. Nazywa się Leonard i tylko raz odwiedza Układ Słoneczny. Kometa pojawi się nad Polską w poniedziałek. Unia Europejska potrzebuje nowego planu, mówił prezes PiS-u podczas spotkania liderów 13 europejskich partii konserwatywnych i prawicowych w Warszawie. I to właśnie oni, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, muszą przygotować konstruktywną odpowiedź na wyzwania stojące przed wspólnotą. Według prezesa Prawa i Sprawiedliwości jednym z zagrożeń dla Unii Europejskiej jest plan prezentowany przez niemieckich polityków dotyczący dążenia do federalizacji Europy. Przedsięwzięcie to, już niezależnie od tego, że jest ono obciążone całą pewnością groźbą różnego rodzaju kryzysów, które dotknęłyby także Niemcy, jest pod każdym właściwie względem szkodliwe. Ale jeżeli jest szkodliwe, to musimy przygotować jakąś odpowiedź. Liderka francuskiego Zjednoczenia Narodowego i kandydatka na prezydenta Francji Marine Le Pen podkreślała konieczność utworzenia wspólnej siły konserwatywnej w Parlamencie Europejskim. Tworzenie i wzmacnianie tej wielkiej europejskiej siły, która jest tym bardziej potrzebna dzisiaj, gdy mamy do czynienia z niemiecką koalicją, która czyni federalizację priorytetem i która także z pewnością przyczyni się do nasilania presji migracyjnej na nasze kraje. Po spotkaniu opublikowano komunikat, w którym czytamy, że uczestników konferencji łączy wspólne i głębokie przekonanie. Unia Europejska złożona jest z wolnych i równych państw narodowych, powiązanych bliskimi, licznymi nićmi współpracy. Zdaniem autorów komunikatu, tylko poprzez taki model współpracy europejskiej możemy uchronić Unię przed kolejnymi kryzysami i napięciami. Ratownicy nawiązali kontakt wzrokowy i głosowy z jednym z górników uwięzionych w skalnym rumowisku po wstrząsie w kopalni w Rudzie Śląskiej. Udało mu się przekazać koc i wodę. Jak informują przedstawiciele kopalni, trudno ocenić, jak długo potrwa dotarcie do poszkodowanego oraz drugiego zaginionego. Z nim nie ma na razie kontaktu, ale ratownicy odbierają sygnał z jego lampy górniczej. Akcja jest trudna, mówił w TVP Info Andrzej Kleszcz z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Na pewno jest to sytuacja bardzo trudna, skomplikowana, bo sobie proszę wyobrazić, że mamy wymieszane stalowe elementy ze skałą. Jest to wszystko poplątane, pozginane, pozaginane. Teraz trzeba też uważać na to, że wyciągając taki element stalowy, żeby nie naruszyć tego górotworu, żeby ratownikowi się nic nie stało. Obaj górnicy, z którymi stracono kontakt po silnym wstrząsie, byli zatrudnieni przy pracach konserwacyjnych, mówi wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej do spraw produkcji Raimund Horst. Związanych z naprawą, remontem rurociągu są to dwaj ślusarze, doświadczeni pracownicy kopalni. Do wstrząsu w kopalni doszło przed godziną 9, prawie 800 metrów pod ziemią. 25,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem wykryły testy ostatniej doby w Polsce. Najwięcej na Mazowszu, ponad 4200, podało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 502 chorych z COVID-19. Wykonano prawie 106 tysięcy testów na obecność wirusa. Metodologia dotychczasowych pomiarów słuchalności nie jest jasna, uważa Joanna Lichocka z PiS-u. Szykuje wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o sprawdzenie metody badania mediów i dzielenia wpływów reklamowych. Obecnie prowadzone tak zwane badania słuchalności pomiaru radiowego są prowadzone przez firmę Kantar na zlecenie czterech właścicieli rozgłośni radiowych komercyjnych i tak naprawdę nikt nie ma dostępu do metodologii prowadzenia tych badań ani w jaki sposób one są liczone. To jest całkowicie nietransparentne, nieprzejrzyste i tak naprawdę nierzetelne badanie, które jednak ma ogromny wpływ na podział rynku reklamy w Polsce. Wniosek do UOKiK-u ma być złożony w przyszłym tygodniu. Kometa Leonard nad Polską będzie widoczna od poniedziałku przez kilka dni, o ile dopisze pogoda i bezchmurne niebo o świcie. Przyda się także lornetka lub luneta. Kometę Leonard najlepiej obserwować wczesnym rankiem, mówi astronom dr Piotr Witek. Gdzieś tak koło 5:30 będziemy mogli ją zobaczyć między kierunkiem wschodnim a południowo-wschodnim i 6 grudnia akurat będzie ułatwiał jej znalezienie jasny Arktur. jedna z najjaśniejszych gwiazd nieba, który będzie widoczny właśnie w tamtym kierunku. Kometa będzie bardzo blisko tego Arktura. Potem będzie przenosiła się stopniowo coraz niżej przez gwiazdozbiory Węża i Wężownika. No i 13 grudnia w zasadzie zniknie już z Polski. Leonard jest pierwszą kometą odkrytą w 2021 roku i należy do tych komet, które tylko raz odwiedzą Układ Słoneczny. To był serwis Trójki. Pora na informacje sportowe i Dariusz Urbanowicz. Sensacja, rewelacja w Salt Lake City. Po raz pierwszy w historii polska pancerniska wygrała zawody Pucharu Świata. Angelika Wójcik odsadziła wszystkie rywalki, bijąc przy okazji rekord Polski na 500 metrów 36 sekund i 775 tysięcznych. Kaja Ziomek z życiówką była 12. Nieopodal, niemal tuż za rogiem, dobre 6 godzin jazdy samochodem ze stolicy stanu Utah do stanu Colorado, a dokładnie do Beaver Creek, w alpejskim Pucharze Świata ścigali się zjazdowcy. Drugi dzień z rzędu najlepszy Norwek Aleksander Omot Kilde. Wczoraj wygrał supergigant, dziś triumfował w zjeździe. A drugi raz z najlepszą w downhillu w Lake Louise była Włoszka Sofia Gorzia. A teraz skoki, tym razem nie w Zakopanem, tylko w Wiśle. Polacy poza podium, Piotra Żyły, Andrzeja Stękałę, Dawida Kubackiego i Kamila Stocha stać było dzisiaj tylko na czwarte miejsce za Austriakami, Niemcami i Słoweńcami, mówi Andrzej Stękała. Na pewno jest jakiś niedosyt, bo chciałoby się chociaż na tym podium stanąć. Na pewno by to było takie, że po prostu byśmy jeszcze takiej większej pewności siebie pewnie nabrali. Mimo wszystko możemy być zadowoleni, bo jednak walka była dość wyrównana. No daliśmy się wszystko. Czasem jest tak, że trzeba po prostu uznać wyższość innych. Jak zwykle optymizm tryska z wypowiedzi Piotra Żyły. Bardzo fajnie mi się skakało. Wiadomo, że tam trochę tam powietrza by mi się przydało. Oczywiście nie pogardziłbym. Na przykład w tym drugim to czułem, że było tak fajnie poparte tam do progu. No a później nie chciało tam lecieć. No ale jutro popracować i... No i jedziemy dalej, no. No właśnie, jutro. Konkurs indywidualny o 16:00, jeśli wiatr pozwoli, bo dziś na skoczni Adama Małysza zadania wcale nie ułatwiał. W Warszawie skończył się rajd Barbórki. Po raz 8 triumfował Kajetan Kajetanowicz, który wraz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem postawili pieczątkę, wygrywając tradycyjne kryterium asów na Karowej. Dobrze, że to wykorzystaliśmy. Duża różnica, 1,5 sekundy na około 2 kilometrach, więc duża różnica, tym bardziej myślę, że dobry przejazd. Wygrywamy Karową po raz kolejny. Będziemy za tym tęsknić kiedyś, coraz częściej o tym myślę, bo ileż można, kiedyś ktoś wygra i będziemy za tym tęsknić. I na koniec 3 wyniki ekstraklasy piłkarskiej. Mimo prowadzenia na wyjeździe 1-0 do przerwy, Raków Częstochowa nie rozpanoszył się zbytnio w Gdańsku i przegrał z Lechią 1-3. W pozostałych dwóch meczach górą goście. Brukbet Termalika Nieciecza uległ Pogoni Szczecin 1-3, a Jagiellonia Białystok przegrała z Górnikiem Łęczna 1-2. Jutro trzymamy kciuki za Agatę Barwińską, która na Zatoce Omańskiej prowadzi w Mistrzostwach Świata w olimpijskiej klasie laser radial. Jutro również o godzinie 17:00 zapraszam na trzecią stronę medalu. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, miejscami ma padać śnieg, a na południu i wybrzeżu również deszcze ze śniegiem. Na Dolnym Śląsku deszcz. Termometry pokażą od minus 2 stopni na północnym wschodzie, około 1 w centrum, do plus 4 na południowym zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz mistrzyni olimpijska i medalistka Mistrzostw Świata, lekkoatletka Justyna Święty-Ersetic. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Departament Rytmu. No i kolejna godzina Departamentu Rytmu przed nami. Ja właśnie reklamację składam, kolego Dariusz Jak Urbanowicz. To spokojnej nocy, tak? Wiedziałem, że tutaj zastrzygłeś uszami. Darek na koniec serwisu swojego powiedział spokojnej nocy, tak jakby szedł. Nie ma do domu. Radio gra całą dobę i bardzo proszę, kolego, tutaj nie opuszczać miejsca pracy, tylko robić. To ja robię sobie coś. I życzę Państwu szalonej nocy. Jeśli ktoś chce się wyszaleć, to proszę szaleć, bo to jest taki moment, ostatnia chwila. Bardzo Ci dziękuję za to. Czy Ty pamiętasz, wiesz co, ja zadałem takie pytanie słuchaczom, gdzie się podziały tamte prywatki. Ja nie wiem, który Ty jesteś rocznik. Przyznasz się, czy nie chcesz? Ja jestem 7-5. Oczywiście, że się mogę przyznać. Najlepszy. Przy jakiej muzyce się rocznik 7-5? dla mnie, no, to wiesz, no, wiekowy rocznik już, bawił się na imprezach. Na pierwszych dyskotekach przy Modern Talking. Okej. Okay. I to było tak, że wolne się tańczyło tak, trzymając dziewczynę za biodra na prostych rękach. Mhm. No a potem troszeczkę muzyka się radykalizowała, no i tak coraz więcej ktoś odkrył gitary. Ktoś odkrył gitary, no ale taki MC Hammer też w pewnym momencie chodziło się w takich szerokich spodniach na dysko. Mm-hmm. Pięć ciastek, tak? Ten Kentucky Disc. Powiedz mi, Bananarama na przykład, to było coś, do czego się rocznik 7-5 bawił na dyskotekach, czy to już za późno, za wcześnie, nie wiem. Wiesz co, tak, ja pamiętam ten utwór i pamiętam, że chyba się bawiliśmy, aczkolwiek ja to byłem raczej pod wrażeniem teledysku niż samej muzyki, ale dziewczyny były bardzo takie ładne. Słuchaj, niezależnie co powiesz, i tak tu zagram, bo tak tutaj wymyśliłem. Cieszymy się razem z Wójciem. Dariusz Urbanowicz. Dziękuję bardzo. Ci, ale nie ma, że do domu, kolego. No dobrze. Żadne do domu. Postoję tu pod ścianą. Proszę, tutaj ze wszystkimi pracuję. Zobacz, Michał Jakubik, realizator, pracuje. Ja pracuję. Koleżanka tam, proszę. Ania czyta serwisy dzisiaj, przygotowuje i też pracuje. Ale mogę podpierać ścianę, czy mam tańczyć? To wiesz co, jak cię poniesie impreza, to działaj. Ja chętnie to nagram, wrzucimy na YouTube, naprawdę. Bananarama, kolejna godzina Departamentu Rytmu. Trwa program Trzeci Polskiego Radia. Cały czas z Państwem. Bananarama i Venus. To jest cover, bo to nie są panie z Bananarama autorkami tego dzieła. Zachowując dynamikę i zachowując rytmy i brzmienia w Trójce, w Departamencie Rytmu,

Alphaville i Forever Young. Program Trzeci Polskiego Radia, Departament Rytmu. Jesteśmy cały czas z Państwem. Trochę nowiej, w ogóle jest takie słowo, nie wiem, świeżej, no, nowiej? Nowsze utwory będą teraz dwa. Beautiful Girl i New Sensation. To naturalnie Inexus. To teraz dla Państwa. Przypominam, że niezmiennie kontakt to łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Bez polskich znaków. Ja wspominałem, że nikt nie składał reklamacji, a tu proszę, mail przyszedł od pani Nysanki. Dobry wieczór, powiedział pan, że jeszcze nikt nie złożył dzisiaj reklamacji. Niestety ja muszę to zrobić, bo trzecią godzinę nic nie mogę zrobić, tylko siedzę przy radiu i słucham. To bardzo dobrze, bo to tak właśnie trzeba. To tak trzeba żyć dokładnie. łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Księga życzeń i zażaleń. Proszę korzystać. Black coat on, running from a bad home, with some cat inside. Now where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Beautiful girl, stay with me. Do you wanna go home? From doorway to doorway, street corner to corner, the neon ghosts in the city. And she says, stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. You wanna go home? Stay with me. Stay with me. Beautiful girl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. New Sensation in Excess i program Trzeci Polskiego Radia. Wrócimy teraz do czasów, kiedy najtwardsi, pierwsi DJ-e, tak naprawdę ciężko było ich nazwać DJ-ami, dlatego że no DJ to skrót od disc jockey, a ci pierwsi disc jockeye nie używali przecież nawet płyt winylowych, bo widziałem nagrania jeszcze zarchiwizowane z kaset VHS, kiedy DJ-e miksowali i skreczowali za pomocą taśm, analogowych taśm na szpulowych magnetofonach. Czy w ten sposób również na szkolnych dyskotekach na przykład można było miksować muzykę pani Kate Bush, na przykład Wuthering Heights. Tego posłuchamy teraz, a za chwilę utwór z przedziwnym teledyskiem. Kto widział, to wie. David Bowie, Mick Jagger, Dancing in the Streets. Nic mi się tam nie zgadza w tym teledysku, ale utwór oczywiście wart wspomnienia i zagrania na antenie Trójki. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 3:37, tak na zegarze. Widzę tutaj przed mym przenikliwym wzrokiem. Natomiast za nami oczywiście David Bowie i Mick Jagger w ich wspólnym dokonaniu Dancing in the Streets, czyli tańcząc na ulicach. Panowie w garniturach rodem z lat 80., czyli takich trochę za dużych, które kojarzymy z serialu na przykład Gliniarz z Beverly Hills, występują tutaj, mimo że no, są Brytyjczykami obaj, a nie Amerykanami. To taka moda wtedy była i te za duże garnitury. Tańczący David Bowie, tańczący Mick Jagger. Przedziwnie się ogląda ten teledysk. Nie wiem w ogóle, o co w nim chodzi i co autor miał na myśli. Oprócz tego, że chyba chciał oddać warstwę liryczną tego utworu, tak jeden do jednego. Przełożyć to na obraz po prostu i tak ten teledysk powstał. I teraz o warstwie lirycznej przekładanej na obraz, no właśnie, czy na odwrót, czy o obrazie przekładanym na warstwę liryczną. Jaka była kolejność powstawania utworu w musicalu Grease? Czy najpierw powstała historia i do niej dobrano melodię taką drogą, czy też najpierw powstała muzyka, do której napisano odpowiedni, pasujący do treści musicalu tekst? John Travolta, Olivia Newton-John, znów po dwakroć. Summer Nights, a zaraz potem You're the One That I Want. Z jedynego musicalu, który w swoim życiu obejrzałem od początku do końca z uśmiechem na twarzy. Nie wchodzą mi musicale, a ten bez problemu. Summer nights. Program trzeci. Za kwadrans wybije jutro, ale zanim to nastąpi, mam dla Państwa jeszcze trochę muzyki, która mam nadzieję pasuje idealnie do sobotniego wieczoru z programem Trzecim Polskiego Radia. To, co teraz się wydarzy, to, proszę Państwa, przywdziejemy okulary prostokątne w rogowych oprawkach typu telewizory, model jaruzelski. Takie okulary przywdziejemy. Weźmiemy gitarę akustyczną i zakręcimy nią niczym Enrico Palazzo, czyli nieodżałowany Leslie Nielsen, i zaczniemy grać akustyczne przeboje w takich, no, tanecznych, myślę, wersjach. Pan Roy Orbison, to o niego chodzi. To ten przydługi opis właśnie mojego wyobrażenia na temat pana Roya Orbisona Państwu przedstawiłem. Dwa dzieła liryczno-muzyczne w jego wykonaniu. Jeden, och, piękna kobieto, a drugi, ty to masz, czyli po prostu Pretty Woman i You Got It w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, away, I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing you do. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Orbison zaśpiewał nam o tym, że cokolwiek chcesz, to masz. No proszę państwa, gdybym chciał stanąć na torach i złapać się drutów po to, żeby pojechać jak tramwaj, to już nie wiem, czy by to tak wyszło. Dzisiaj niektórzy tutaj śmieszkują, że jest, znaczy był rajd Bulbulatora, czyli rajd Barbórki. No bo Barbary imieniny przecież. Zatem pożegnamy się Barbarą, konkretnie panią Melisą, Marszą i Barbarą, czyli Triem Cinnamon, utwór I Need You Now. Tym utworem kończymy dzisiejszy Departament Rytmu, ale proszę zostać, dlatego że potrójne pasmo przenoszenia i Michał Margański już za moment przejmuje antenę, a ja oddalam się ze studia Trójki, dziękując państwu za dzisiejszą obecność w programie Departament Rytmu. Łukasz Ciechański, właściciel głosu, który państwo słyszą, Michał Jakubik, dzięki któremu państwo ten głos słyszą, który zrealizował tę audycję, i Małgorzata Łukowska, czyli wydawca tego przedsięwzięcia radiowego. Bardzo państwu dziękuję. Do usłyszenia i bawmy się dobrze z Margańskim.